Le, zaszczep się i wygrywaj. Maciek musiał. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 września, minęła 11. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Czy stan wyjątkowy zostanie przedłużony? To główny temat posiedzenia rządu. Rozpędza się czwarta fala pandemii, mamy prawie 1000 nowych zakażeń COVID-19. Nurkowie zakończyli ekspedycję do wraku parowca na dnie Bałtyku. W tym momencie rozpoczyna się posiedzenie Rady Ministrów. Rząd zajmie się wnioskiem o przedłużenie stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią, o co wnioskował szef MSWiA Mariusz Kamiński, nazywając sytuację trudną i napiętą. Przed posiedzeniem rządu premier Mateusz Morawiecki spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. Dyskusja dotyczyła głównie terminu wydłużenia stanu wyjątkowego. Gdy rząd składał pierwotny wniosek 3 tygodnie temu, stan wyjątkowy miał być wprowadzony na 90 dni. Po rozmowach z prezydentem został skrócony do 30. Teraz prezydent prawdopodobnie przychyli się do 60-dniowego przedłużenia, bo można to zrobić tylko raz, a zawsze ten termin można skrócić. Prezydent musi podjąć decyzję do piątku. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki powiedział, że sytuacja na wschodniej granicy nakazuje przedłużyć stan wyjątkowy. To jest bardzo trudna sytuacja. No są oczywiście nieszczęśliwi ludzie, którym Białorusini wmówili, że będą bezpiecznie mogli przekroczyć granicę i oni są, no można powiedzieć, ofiarą tej operacji. No ale są też ludzie, którzy w jakiś sposób celowo są przerzucani do Polski. Temu trzeba przeciwdziałać. Stan wyjątkowy obowiązuje od 2 września. Wcześniej rząd Łotwy ogłosił stan wyjątkowy w rejonach granicznych z Białorusią. Stan nadzwyczajny obowiązuje też na Litwie. Niebezpiecznie przyspiesza czwarta fala pandemii. Ostatniej doby wykryto 975 nowych zakażeń koronawirusem. To ponad 37% więcej niż w ubiegły wtorek. Zmarło 29 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział Polskiemu Radiu, że w ciągu doby liczba zajętych łóżek covidowych wzrosła o 145. Zajętych 1529 łóżek w ciągu doby przybyło 145 nowych pacjentów. Także jeżeli chodzi o respiratory, ta sytuacja też jest tutaj dość niepokojąca, ponieważ mamy zajętych 168 łóżek ojomowych. Także obserwujemy dość duży wzrost w tych województwach wschodnich. W błyskawicznym tempie zapełniają się oddziały covidowe w lubelskich szpitalach. 80% łóżek mamy zajętych, mówi kierownik Kliniki Intensywnej Terapii Szpitala Klinicznego w Lublinie, profesor Mirosław Czuczwar. To są na ogół pacjenci młodzi, niezaszczepieni, z ciężką postacią COVID, czyli z taką, która wymaga respiratoroterapii bądź terapii pozaustrojowej metodą ECMO. My innych po prostu nie przyjmujemy. Czyli z zasady ktoś, kto trafia na intensywną terapię, to jest pacjent w stanie bezpośredniego stanu zagrożenia życia. Lekarze dodają, że praktycznie wszyscy pacjenci wymagający intensywnej terapii to osoby niezaszczepione. Właśnie Lubelszczyzna jest na czele niechlubnego rankingu regionów z najniższym wskaźnikiem wyszczepień. Zwierzęta uwięzione od wielu dni w zagrożonej zawaleniem kamienicy w Nogińsku pod Moskwą uratowane. Już w ubiegłym tygodniu rosyjskie media informowały o psach i kotach pozostawionych w mieszkaniach budynku, w którym na początku września eksplodował gaz. Wtedy policja ewakuowała wszystkich mieszkańców, ale nie pozwoliła im zabrać zwierząt. Eksplozja gazu zniszczyła 8 mieszkań i uszkodziła zewnętrzną ścianę. W katastrofie życie straciło 7 osób. Policja ogrodziła kamienicę płotem i nikogo nie wpuszcza. Funkcjonariusze tłumaczą, że blok w każdej chwili może się zawalić. W pustych mieszkaniach bez jedzenia i wody pozostały zwierzęta. Jak wyjaśniła obrończyni praw człowieka Marina Achmedowa, po tym, gdy sprawą zainteresowały się media, ratownicy weszli na teren posesji i wynieśli 5 kotów, psa i papugę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po 11 dniach ekspedycji nurkowie z grupy Baltic Tech zakończyli przeszukiwanie wraku Karlsruhe na Bałtyku. To niemiecki parowiec, który w 1945 roku został zatopiony na wysokości Ustki. Tomasz Stachura, kierownik ekspedycji, powiedział, że na dnie znaleziono głównie skrzynie z osobistymi rzeczami ewakuowanych. Do wszystkich skrzyń, do których mogliśmy zajrzeć, bo były zniszczone lub półotwarte, to ze wszystkich znaleźliśmy części zamienne, narzędzia. Jedna skrzyń zawierała porcelanę. Była to porcelana typowo taka użytkowa z jakiegoś majątku na Prusach Wschodnich. To nie była porcelana muzealna na przykład. W walizkach oczywiście widzieliśmy prywatne rzeczy, w których nie grzebaliśmy, ale w większości to były ciepłe ciuchy, buty, czapki. Statek wypłynął z położonego niedaleko Królewca, portu w Piławie i przewoził Niemców ewakuowanych z Prus Wschodnich.

wczorajszej audycji. Mam nadzieję, że gry podwórkowe uskutecznione wczoraj po południu i wieczorem, a dziś będziemy przynajmniej do południa zajmować się tematem kobiet, które to zdecydowały się i to użyłbym słowa masowo wskoczyć na motocykle, bo raz, że sezon, a gdzieś tam jeszcze nie dobiega końca. Niektórzy jeżdżą przez cały rok i niektóre panie również, a więc o jednośladach i o paniach, które wskoczyły na motocykle będziemy mówić przed południem za kilkanaście minut w niezłej historii. Dwa wydarzenia z 28 września, a już za chwilę o szkodliwych opakowaniach i z papieru, i z bambusa. Ciekaw jestem Państwa opinii o tym za chwilę. Ekologiczne. No, często nierówno się zdrowe i to nie tylko jeśli chodzi o jedzenie, bo to raczej wiemy, czy burger bio czy nie bio będzie podobnie pewnie wpływał na nasz organizm. Tym razem do wniosku, że ekologiczne nie znaczy lepsze, doszli badacze z Politechniki Federalnej w Zurychu. Sprawdzali oni dwie najbardziej popularne alternatywy opakowaniowego plastiku. A mowa tu o bambusie i kartonie. I o tym Paweł Turski opowie, przenosząc nas do Szwajcarii. Podczas rocznych badań naukowcy przetestowali ponad 50 różnych opakowań. Największym zaskoczeniem dla badaczy była szkodliwość znanego od lat i szeroko upowszechnionego kartonu od pizzy. Kartonu, który poprawnie powinniśmy nazywać kartonem fasonowym, mówi Tomasz Gude, chemik żywności z Politechniki Federalnej w Zurychu. Fasonowy karton, jeśli przyjrzymy mu się dokładnie, jest bardzo szkodliwy. Oczywiście jest on zgodny z normami, bo co do zasady jego kontakt z produktem jest krótki, na przykład do 30 minut. Co z tego, że prawie nigdy tyle ten kontakt nie trwa, że tak naprawdę dostajemy jedzenie w kartonie wymyślonym do przesyłek pocztowych? Najgorsze jest jednak to, że wiele osób jeszcze podgrzewa pizzę wraz z kartonem w mikrofali, a tam materiał oddziałowuje na jedzenie jeszcze bardziej. Fasonowy karton służący jako transporter do pizzy to dopiero początek listy szkodliwych naczyń. Do niej z całą pewnością trzeba dodać, jeśli chodzi o rodzinę kartonowatych, wiele kubków na kawę, mówi Janne Mücke, toksykolożka z Food Packing Forum Zürich. Jeśli do takiego kubka wleje się gorącą kawę, rozpoczyna się migracja związków chemicznych. Jeśli do tej kawy dodamy mleko, a mleko zawiera tłuszcz, cały proces będzie odbywał się jeszcze szybciej. Kubek nadający się do recyklingu razem z kawą produkuje szkodliwe dla nas związki chemiczne. Pytanie tylko, czy jeśli to robi, czy jest to na pewno nadal bardzo przyjazne środowisku? Wydaje się, że nie. Szczególnie, że co rusz prezentowane są nowe wyniki badań. Najbardziej alarmujące są te dotyczące bambusowych opakowań. Ostatnio niemiecki Stiftung Warentest, czyli fundacja porównująca produkty, wykazała, że przykładowy bambusowy kubek przekracza graniczne wartości formaldehydu. To bardzo szkodliwy gaz, który może prowadzić do astmy oskrzelowej, dodaje Thomas Güde. Długo wbijane hasła ochrony środowiska, zwierząt odwróciły naszą uwagę od nas samych. Zaakceptowaliśmy narrację, że produkty z roślin będą lepsze. Nic z tego. Zastawa z bambusa o 40% przekracza normę formaldehydu. Co lepsze, to nawet nie są proste do wytworzenia produkty. Aby je stworzyć, zużywamy więcej energii, ale co z tego, jeśli w teście nadawania się do recyklingu są najlepsze? Co z tego, że nie gwarantują nam bezpieczeństwa? Tezę Stiftung Warentest o szkodliwości bambusowych opakowań potwierdzają również szwajcarskie badania. Koledzy z Zurychu ostatnio dowiedli, że sztućce z bambusa przekraczają nie lekko, lecz aż o 40% normę formaldehydu, mówi Lothar Eicher, toksykolog z Uniwersytetu w Bazylei. Wcale mnie to nie dziwi. Od początku wiedziałem, że bambusowa zastawa to chwyt marketingowy dotychczasowych producentów plastikowych produktów. Wprowadzając na rynek produkty, nie przedstawiali oni żadnych badań. Sęk w tym, że konsument tego nie sprawdza. Tym łatwiej sprzedać produkt, który uwalnia szkodliwe dla nas substancje, bowiem to nie to kryterium jest dla nas ważne. Po tych badaniach uważam, że plastik jeszcze z nami zostanie, bo nie ma dla niego obecnie taniej i dobrej alternatywy. I nic nie zapowiada, że kto się stworzy. Wychodzi więc na to, że plastik wcale nie jest taki zły, jak go malują i jak szybko go wycofują. Bambusowe i kartonowe opakowania potrzebują jeszcze czasu na dopracowanie, uważa Janne Mücke. Garść tych przykładów daje nam sygnał. Chemikalia mogą być najbardziej szkodliwe. A pamiętajmy, że to przez nas zaobserwowane to tylko część, bo producenci nie informują nas o tych zachodzących podczas procesu produkcji. One także mogą pośrednio być toksyczne i niebezpieczne. Widać więc, że jest jeszcze wiele do zrobienia, aby innowacyjne opakowania były bezpieczne. Czasu nie zostało aż tak wiele, bowiem Komisja Europejska chce, aby do 2030 roku wszystkie opakowania były przyjazne środowisku, a więc były pozbawione plastiku. Kto wie, może do 2030 roku i alternatywne opakowania będą dla nas bezpieczne. A właśnie a propos tego 2030 roku, średni odzysk produktów, to jest m.in. papieru, drewna czy aluminium, w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym ma wynieść blisko 65% produkcji. O szkodliwości opakowań i tych papierowych, kartonowych i tych bambusowych mówił Paweł Turski. 24 minuty po godzinie 11. Świnie, co napletli o mojej dziewczynie, jakieś bzdury o jej nałogach, no to po prostu litość trwoga. Tak to bywa, gdy ktoś zazdrości, kiedy braku własnej miłości lot nie płodzi, mnie nie zaszkodzi żadne obce zło na mój sposób widzieć ją. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badyrek, a przed nią bierze baran.

Wtorkowa lekcja historii w studiu historyk profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam państwa bardzo serdecznie. I dwa wydarzenia z 28 września. Pierwszy to rok 1939, no właśnie ten wrzesień 1939 roku znów nam się kłania, o którym mówiliśmy, prawda, panie profesorze? Tak jak zapowiadaliśmy, ten miesiąc jest takim miesiącem bardzo ważnym w naszej historii. Szczególnie w odniesieniu do roku 1939. Niezła historia. No właśnie, 28 września tegoż 1939 roku zawarto układ o przyjaźni i granicach między III Rzeszą a Związkiem Sowieckim. Przypomnijmy stosunki sowiecko-niemieckie do czerwca 1941 roku. Dlaczego mówimy o tej dacie? Po raz kolejny mam okazję to powtórzyć, że 28 września 1939 roku jest dla mnie datą wieńczącą proces czwartego rozbioru Polski. Jest to moment, w którym triumfujące nad zniszczoną w trakcie działań wojny Rzeczypospolitą Niemcy, hitlerowskie III Rzesza i Związek Sowiecki podpisują dokument, który miał być dokumentem tworzącym nową geopolitykę w tej części Europy. Miał zabezpieczyć interesy niemieckie i sowieckie i stać się układem, który miał przetrwać bardzo wiele lat. Oczywiście obie strony zdawały sobie sprawę, że ten układ wcześniej czy później zostanie wypowiedziany przez jedną lub drugą stronę i obie się do tego przygotowywały. Natomiast do momentu właśnie wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej 22 czerwca 1941 roku trzeba powiedzieć, że oba państwa bardzo przekładały się do tego, by te wzajemne relacje były jak najlepsze, by przebiegały bez żadnych zakłóceń. Służyło temu wiele płaszczyzn współpracy. Ja myślę, że naszych słuchaczy z perspektywy naszego państwa, losów naszego narodu zainteresuje to, że właśnie współpracowano na niwie policyjnej przeciwko naszym obywatelom. Niezła historia. A drugie wydarzenie z 28 września, rok 1958. Wówczas to Francuzi przyjęli w referendum nową konstytucję. To formalnie początek Piątej Republiki? Formalnie tak, natomiast myśl o nowej konstytucji przyświecała działaniom generała Charlesa de Gaulle'a i jego współpracowników praktycznie już od momentu zakończenia II wojny światowej. Jest takie sformułowanie, konstytucja z Bayeux. To jest miejscowość, gdzie po raz pierwszy Charles de Gaulle wyraził wolę zmiany ustawy zasadniczej. Nie mam tutaj czasu na przybliżanie tych niuansów związanych z tym, że doszło do tego faktu dopiero w roku 1958. Chciałbym tylko tutaj zwrócić naszych słuchaczy uwagę na ten fakt, że to była pierwsza konstytucja, która została przyjęta przez referendum, które zostało zorganizowane w społeczeństwie francuskim, bo do tej pory każda z konstytucji, z ustaw zasadniczych była uchwalana przez Zgromadzenie Narodowe. Więc z perspektywy systemu prawodawczego w Francji była to sytuacja dosyć, bym powiedział, nowa, w jakiś sposób zaskakująca, ale tutaj przyczyn tego stanu rzeczy należy doszukiwać się w tym, że Charles de Gaulle uznawał, iż potrzebuje mandatu społecznego, by ta konstytucja została uchwalona, a uważał, że trzeba wzmocnić po prostu system władzy wykonawczej i temu celowi miało służyć uchwalenie nowej konstytucji. A jakie były przesłanki, które przyczyniły się do realizacji idei nowej konstytucji? Przesłanki były bardzo proste. Właśnie tak jak już wspomniałem, słabość władzy wykonawczej, jak wyliczono mniej więcej od roku 1875 do roku 1940 powołano około 100 gabinetów, a między rokiem 1946 a 1958 tych gabinetów było, o ile mnie pamięć, mniej 24 czy 25. Co to oznaczało? Oznaczało to bardzo silną rotację tych gabinetów, krótkotrwałe ich trwanie, a co oznacza małą skuteczność. Charles de Gaulle widział słabość władzy wykonawczej i uważał, że zasadniczym celem tak naprawdę nowej konstytucji ma być właśnie wzmocnienie tej władzy, by ona stała się bardziej efektywna. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Historyk profesor Tomasz Gajownik był państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. Opakowaniach nie tylko w kontekście ekologiczności, ale także zdrowia. Pan Marcin napisał: panie redaktorze, coś o pizzy było, głodny się zrobiłem. Karton do pizzy, tak o tym było. Jeśli już, to świeża pizza upieczona i wtedy do pudełka tekturowego, a jeśli mamy podgrzać, to już bez tego kartonu. No tak, jak słyszeliśmy ekspertów, badają także i takie rzeczy i szkodliwości nad tym podgrzewaniem tegoż właśnie kartonu wraz z tym, o czym nie powinienem mówić, bo pan Marcin się robi głodny. No to smacznego wszystkim, 17 minut pozostało do południa. Może jeszcze przed porą lunchu dla państwa specjalnie najnowszy singiel Bartka Deryło, utwór zatytułowany Spójrz, to utwór, który jest drugim singlem zapowiadającym jego najnowszą płytę. Płytę pod patronatem Trójki. Wyruszyłem w drogę, chciałem pobyć sam, a po chwili słyszę stój. Nie do końca umiem odszyfrować głos, sen, który woła mnie, cicho licząc, że jest tu. Nie chcę błądzić wzrokiem, oszukując się. Nagle ktoś mi mówi, spójrz. Więc obracam się, by móc znaleźć głos, a wtedy już nikt nie woła. Jestem całkiem sam, chciałbym znów usłyszeć cię. Biję się z myślami. Państwo pamiętają kobiety na traktory. Nie, choć parafrazując, kobiety na motocykle, bo jednoślady cieszą się coraz większą popularnością wśród pań. Tak wynika ze statystyk Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. O pasji do jednośladów mówią same zainteresowane. Kobiety ciągnie teraz na motocykl. 20% moich wszystkich kursantów to są kobiety i to jest naprawdę dużo. Właściciel Szkoły Nauki Jazdy na Motocyklu Patryk Koszak. Poczuliśmy takie hasło dziewczyny na motory. Powiem szczerze, na wiele osób, które tutaj przyszło, nie było jeszcze osoby, która by spróbowała i zrezygnowała. Tak po prostu, że wsiadła pierwszą godzinę, mnie to nie jara. Te osoby zostają, działają fantastycznie i oby kobiet było jak najwięcej. Kręci motor po prostu, wizualnie. Nauczyłam się ruszać, także już połowa sukcesu przynajmniej. Pamiętam, jak zaczynałem kilka lat temu, no to na przykład była może jedna dziewczyna, o ile w ogóle dobrze pamiętam, to chyba tylko na doszkalanie. Potem rok później pojawiła się jedna dziewczyna. I tak z roku na rok coraz więcej. I widocznie jakoś tak może wyszło, że jedna koleżanka przekazała drugiej koleżance, że słuchaj, nie bój się, ja też się bałam. Idź, spróbuj, ja dałam radę. Ja realizuję swoje cele sprzed lat. Gdzieś tam już 10 lat temu chciałam i w tym momencie jest ta możliwość, 30 stuka na karku. Jestem tutaj. To jest mój wspólny cel z mężem. To jest nasza wspólna pasja i chcemy po prostu zdać sobie prawo jazdy. Chcemy razem zacząć i po prostu razem wyruszyć w trasę. To, co kobiety muszą tak naprawdę przełamać w sobie, przychodząc na kurs motocyklowy, obojętnie do jakiej szkoły, to, że muszą być gotowe na to, żeby ten motocykl utrzymać. Bo mężczyzna, powiem szczerze, kiedy coś się dzieje, to facet robi coś takiego, że naturalnie tą nogę wyciąga, żeby się podeprzeć, jak na jakimś rowerze. Kobiety z racji swojej delikatności, one, ja to tak odbieram, że troszeczkę boją się użyć siły. One boją się troszkę tą nogę wyciągnąć od podnóżka na asfalt i po prostu to udo usztywnić, umocnić tą nogę i się po prostu podeprzeć ten motocykl. Gdzie ja tutaj zaznaczam, że każda osoba, która do mnie przychodzi, niezależnie z jakim stażem, choćby tutaj do mnie, powiem szczerze, przed San Valentino Rossi, dla mnie to jest, można powiedzieć kolokwialnie, to jest obcy chłop i nikt u mnie na pierwszy motor nie dostanie dużego motocykla. Każdy zaczyna od 125, chyba że bardzo się boi albo ma warunki fizyczne bardzo drobnej osoby, wtedy dajemy mu motocykl jeszcze mniejszy, 50. Każda dziewczyna, która tutaj przychodzi, ona rzeczywiście zaczyna od tego najmniejszego motocykla, żeby się go po prostu nie przestraszyć. W Jeleniogórskim Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego co trzecia osoba zdająca na motocyklowe prawo jazdy to kobieta, mówi dyrektor ośrodka Wojciech Leszczyk. Na pewno jest wzrost rzędu 10-20% z roku na rok, jeśli chodzi o liczbę egzaminów, które dotyczą kategorii A i pokrewnych kategorii dla pań. Nie ma jednego szablonu. Podchodzą panie w skrajnie różnym wieku, no powiedzmy, o różnych profesjach. A zdają? Zdają, oczywiście. My mamy zdawalność blisko 77% na kategorię A, także tutaj ta zdawalność jest ponad 70% w przypadku obu płci. Mój partner jeździł i tak chyba wkręcił mnie w to. A to moja trzecia lekcja. Początki ciężkie, ale nie rezygnuję, nie zniechęcam się. Kobiecej pasji motocyklami zainteresował się nasz reporter Piotr Słowiński, a zatem lewa w górę, panie. Zarobiona, jestem zarobiona, ale słucham uważnie, motory to moja druga pasja po samochodach, napisała pani Aleksandra, śląc ukłon z deszczowego Wrocławia. A jak deszczowo, to przecież nie na motocyklu w czerwonych szpilkach. Raczej kaloszem, no proszę. No proszę, takie oto pasje odkrywają panie i bardzo nas to cieszy. Ciąg dalszy naszych opowieści, państwa głosów, także po 12, a za 6 minut o 12 serwis Trójki. Wanna know that it doesn't hurt me. You wanna hear about the deal I'm making. You